aduna pay pamaa nga sa taas ang akong Panginao nga mga kanta. Wana maikot akong pananaw sa dihang nilingi ka. Ako namog na pag-ayong ipahit o isyagit ang akong pag-ampo. Di tamasumpo ni pulot akong mata sa dihang nakita ka. Ang akong mga amigo sila nating alam. Alad kanimo ang akong gugma nga dili kalibutan ng kainit. Kung dili ang akong bahandi sa kalibutan nga naghulat o patunulan sa yawi sa akong kasing-kasing, daki itong may success. Sawa ko lang damha, nakatulta akong espiritu. Gipayaw sa himay, Jesus Mariusi. Dahil maluwi gayaw patusa, kining akong gugma. Ipulot akong mata sa dihang nakita ka. Ang akong mga amigo sila nating ala. Yeah.